Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 4 listopada, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. O przyszłości mediów publicznych rozmawiali politycy na antenie Trójki. Izrael nie przestaje bombardować strefy Gazy, w ataku na szkołę zginęło 15 osób. Rezydencje królewskie przez cały listopad otwarte za darmo dla zwiedzających. Wokół tematu mediów publicznych koncentrowała się dyskusja polityków w audycji Śniadanie w Trójce. Minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że trudno mówić o ewentualnych decyzjach prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie, ponieważ brak jest na razie jakichkolwiek konkretów. Najpierw, żeby w ogóle doszło do potencjalnej decyzji pana prezydenta o podpisie, o wysłaniu do Trybunału czy o zawetowaniu, to najpierw trzeba ustawę uchwalić, mieć 231 głosów i najpierw dogadać ją, jeżeli w ogóle państwo będziecie tworzyć rząd, to najpierw stworzyć projekt, przedyskutować i uchwalić jedną wersję, bo nie da się tworzyć ustaw rotacyjnych czy ustaw z kilkoma rozwiązaniami, więc do weta pana prezydenta w bardzo wielu sprawach jest na ten moment bardzo, bardzo daleki dystans. Pan prezydent oczywiście śledzi te dyskusje, które są, również te dotyczące mediów publicznych, bo media mają swoją bardzo określoną rolę ustawową. Poseł Marek Jakubiak z Kukiz 15 krytycznie ocenił zapowiedzi opozycji w kontekście mediów publicznych. Ja wczoraj też słyszałem tego gościa z Opolskiego, z Platformy Obywatelskiej, który mówi, telewizję trzeba zaorać. No i drugi wasz kandydat, który powiedział, że trzeba do tego jeszcze bimber ulegalnić i się po prostu zamyka wasz biznesplan. Bimber to kłodziejczak. Zmiany mogą być wprowadzane drogą ustawową, jeśli ustawy będzie przyjmował prezydent, mówił poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Będziemy grać, jak mówił Ciszyński, jak przeciwnik pozwala. Jeżeli pan prezydent będzie przyjmował nasze ustawy, na co liczę, to normalnie będziemy je uchwalać, pan prezydent będzie je podpisywał i zmiany będą się zachodzić. Nic niczego nie musi orać, tylko po prostu będą zmiany zgodnie z procedurą legislacyjną. Zmianą w mediach publicznych sprzeciwia się Rada Mediów Narodowych, która zapowiada obronę mediów publicznych i ich pracowników. Ponadto list otwarty wystosowało kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy sprzeciwiają się czystkom w mediach. Nie jestem spakowany, mówi w wywiadzie dla Interi premier Mateusz Morawiecki. Wierzę głęboko, że uda się przemówić do tych posłów innych formacji, pewnie poza Koalicją Obywatelską, dla których ważna jest suwerenność, powiedział szef rządu, dodając, że wyborcy chcą, by politycy realizowali swoje zapowiedzi. Jak usłyszą, że kolejne obietnice są niemożliwe do zrealizowania, to może się okazać, że część posłów zagłosuje za naszym programem, powiedział premier. 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w izraelskim ataku na prowadzoną przez ONZ szkołę w obozie dla uchodźców Jabalia w strefie Gazy. Izrael przyznał się też do zbombardowania konwoju karetek przy największym szpitalu w Gazie. Liczba ofiar tego ataku nie jest znana. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Wczoraj wieczorem pociski uderzyły w rejon szpitala Shifa. To największa taka placówka w Gazie, w której teraz chronią się tysiące cywilów. Hamas twierdzi, że w ataku zginęły dziesiątki osób, ale precyzyjna liczba ofiar nie jest znana. Izraelska armia twierdzi, że pojazdy były używane przez fanatyków z Hamasu. Strona palestyńska z kolei twierdzi, że w karetkach znajdowali się ranni cywile, którzy mieli być przewiezieni do granicy z Egiptem na dalsze leczenie. W ostatnich kilku dniach izraelskie pociski spadały także na gęsto zaludniony obóz dla uchodźców w Jabalii oraz na prowadzone przez ONZ szkoły, w których także chronią się cywile. Na Izrael spadła fala krytyki za zabijanie cywilów, ale izraelskie władze twierdzą, że celami ataków są wyłącznie bojownicy i infrastruktura Hamasu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od początku prowadzonych przez Izrael nalotów na Gazę zginęło prawie 10 tysięcy osób, głównie cywilów. Do co najmniej 132 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Nepalu. Co najmniej drugie tyle osób jest rannych. Epicentrum wstrząsów znajdowało się 500 kilometrów na zachód od stolicy kraju Katmandu. Największe szkody trzęsienie wyrządziło w dystryktach Jajarkot i zachodni Rukum. W obu regionach zawaliło się wiele budynków. Część miejscowości jest odciętych od świata. Wstrząsy były odczuwalne nawet w indyjskim New Delhi, leżącym kilkaset kilometrów na zachód od epicentrum. Królewskie obiekty do zobaczenia, w dodatku zupełnie za darmo. W ramach akcji Darmowy Listopad swoje zbiory i wnętrza udostępni wiele instytucji kulturalnych, w tym Łazienki Królewskie w Warszawie. Na zwiedzanie dwóch wystaw czasowych w letniej rezydencji króla Stanisława Augusta zaprasza dyrektor Marianna Otmianowska. Pod Chorążówce Mattia Preti, odkrywając barokowe sekrety Malty, to wspaniała ekspozycja, gdzie możemy się zanurzyć w świat XVII-wiecznego malarstwa. Natomiast w Oranżerii mogą Państwo oglądać wystawę artystki XX-wiecznej, pochodzącej z Polski, bardzo dzielnej, odważnej rzeźbiarki Marii Papy Rostkowskiej. Wystawa ma cudowny tytuł Obietnica Szczęścia. Taki sam jest też tytuł rzeźby, którą rodzina przekazała do naszych zbiorów.

others aren't bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lila, Lila, Lila, Lila, Lila, Lila, Strony dźwięku w Trójce. Jutro swoje święto, swoje urodziny będzie obchodził Art Aira Garfunkel, wokalista, gitarzysta, producent nagrań, członek tego legendarnego duetu Simon i Garfunkel. Swoją drogą to ciekawa historia, że panowie Art i Paul znali się jeszcze z dziecięcych lat, z tak zwanego boiska. Później przyszła miłość do muzyki i tyle fantastycznych, niezapomnianych, cudownych nagrań. No to co, to jeszcze jedne jutrzejsze urodziny i jeszcze jeden duet. Jutro swoje święto będzie miał Robert Chojnacki, kompozytor, saksofonista w zespole Demono, prowadzi również karierę solową. No pewnie państwo pamiętają tę słynną płytę Sax and Sex. Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki. Prawie do nieba.

Kiedyś w jednym z wywiadów zapytano Briana Adamsa, co myśli, kiedy słyszy w radiu swoją piosenkę. Odpowiedział: myślę, że jestem szczęśliwym facetem. Brian Adams jutro skończy 64 lata. Muzyk jest nie tylko fantastycznie tworzącym piosenki artystą, ale też fotografem. Jego zdjęcia zdobiły okładki magazynów Vogue czy Interview. Pokazywane były na wystawach w cenionych galeriach, na przykład w londyńskiej National Portrait Gallery. Co ciekawe, artysta próbował też swoich sił jako aktor, no tu może bez spektakularnych sukcesów, ale jednak warto odnotować, że można go zobaczyć na przykład u boku Clinta Eastwooda w różowym Cadillacu czy w domu wariatów. Trzy strony dźwięku w Trójce. Jeszcze a propos filmu, bo skoro wątek filmowy został poruszony za sprawą Briana Adamsa, to już za niespełna tydzień, 10 listopada, do kin trafi film Uwierz w Mikołaja. Zobaczymy tam m.in. Agnieszkę Więdłochę czy Antoniego Pawlickiego. A jeśli chodzi o aspekt muzyczny tego filmu, to zapowiada właśnie ten film utwór To chyba miłość jest zespołu T-Love. W tej chwili to jest piosenka, która zajmuje 13 miejsce w 83. wydaniu listy przebojów Trójki. Zresztą mogą Państwo to sprawdzić. Wystarczy w tym celu wejść na stronę lptpolskieradio.pl. No więc na miejscu 13 To chyba miłość jest, ale pamiętamy przede wszystkim, że jutro swoje święto ma Muniek Staszczyk. Piękny wiek, 60 lat. Jutro kończy Muniek. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. I mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni ciat, świeża jak ten wiosenny wiatr. Piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, program trzeci Polskiego Radia. Leave a dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't Można powiedzieć, że na ten moment po obu stronach oceanu króluje Taylor Swift i jej muzyka jest w tej chwili na tych obu najważniejszych muzycznych rynkach najważniejsza i najbardziej ceniona. No dość powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii w tej chwili w dziesiątce najpopularniejszych singli znajdują się aż trzy jej piosenki. Zresztą ten numer jeden z Wysp Brytyjskich, Is It Over Now, już Państwu prezentowałem. Przed momentem Cruel Summer, czyli numer jeden zestawienia Billboardu, a więc najbardziej popularnych piosenek w Stanach Zjednoczonych. Z całą pewnością trwa też bardzo dobra pasa zespołu The Rolling Stones, od kiedy światu pokazali swój najnowszy album Hackney Diamonds. No to ciągle zaskakują nas kolejnymi singlami, dobrymi singlami z tej płyty. No tym bardziej, że to też nie jest żadna tajemnica ani nowość. Oni zapowiadali, że zaproszą do współpracy wielu znakomitych artystów. No dość powiedzieć, że jedną z piosenek zaśpiewała z nimi Lady Gaga. Czas na kolejną piosenkę. Zresztą tak się składa, że obecnie w 83. wydaniu listy przebojów Trójki Stonesi mają w notowaniu na miejscu szóstym Angry, natomiast wśród propozycji jest kolejna piosenka Get Close. Rolling Stones tu zaprosili do współpracy Eltona Johna. On się nie odzywa, ale gra na fortepianie i gra fantastycznie. Strapped to my back. Lately I've been

jednotygodniowej nieobecności na samym szczycie listy przebojów Trójki Państwa głosami. 83. wydanie wczoraj wygrały 4 pory miłowania piosenką Pani mi mówi, choć no warto pamiętać, że jednak piosenka była w najlepszej trójce przed tygodniem na miejscu drugim, czyli awans. Jak poukładały się Państwa wszystkie głosy w 83. wydaniu listy, mogą Państwo sprawdzić na stronie lpt.polskieradio.pl. Zachęcam do tego. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. Państwo mają aż 10 głosów do rozdysponowania. Proszę układać 84. wydanie listy przebojów Trójki. To na do usłyszenia jeszcze dwójka jutrzejszych solenizantów. To bardzo ciekawa historia, bo dokładnie w tym samym dniu swoje urodziny obchodzi Kaja i Krzysztof Kiliański. Są w tym samym wieku, no i przecież wspólnie nagrali fantastyczny utwór Prócz Ciebie Nic. Wszystkiego dobrego zarówno dla niej, jak i dla niego, a my bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik audycję realizował, ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia, udanego popołudnia. Młody wiatr pędzi cud chłód i nie ma czasu na miłość już, więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół zburzony. Tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół zburzony. To promocja. Zapraszamy do Zakopanego sprzed 100 lat. To tam Jan Kasprowicz spędził ostatnie lata życia. Półki jeszcze nie zamontowane, piece dopiero murują. Zima na horyzoncie, a Kasprowicz zatracony bez rąk. Jeszcze 3 jesiony zostały do posadzenia. Słuchowisko Marii Marcinkiewicz-Górnej pod tytułem Harenda.